dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Możliwy zakaz importu do Unii 5 ukraińskich produktów rolnych i hongkońska prasa o współpracy Rosji z Chinami. To antysemityzm był powodem całego tego zła, mówił na placu bohaterów getta w Warszawie Marian Turski, historyk i były więzień Auschwitz. W Warszawie trwają uroczystości 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Obserwuje je Wojciech Cegielski. Marian Turski mówił o tym, że gdyby nie antysemityzm, nie byłoby II wojny światowej, nie byłoby też powstania w getcie warszawskim. I mówił, cytując słowa klasyka, że oskarża tych wszystkich, którzy sieją nienawiść właśnie o to, że to oni są powodem takiego właśnie zła. Mówił o tym, że apelował też, aby nie być obojętnym na zło. Mówił, że on sam nie może być obojętny, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie i patrząc na to, co na przykład stało się w Buczy, czym zresztą spowodował, że zebrani bili mu bardzo duże brawa. Polski prezydent Andrzej Duda, który przed chwilą zakończył swoje przemówienie, podkreślił, że powstańcy z getta warszawskiego byli takimi samymi obywatelami Polski. Byli lekarzami, byli nauczycielami, byli prawnikami, mówili po polsku i oddawali życie za swoją wolność, ale oddawali także życie za Polskę okupowaną wtedy przez hitlerowskie Niemcy. Prezydent podkreślał też, każdy, kto sieje nienawiść, kto stara się zniszczyć drugiego człowieka, depcze groby pomordowanych Żydów, depcze także groby powstańców i depcze groby tych wszystkich, którzy Żydom pomagali sprawiedliwym wśród narodów świata w Polsce i w wielu innych krajach. Wojciech Cegielski, dziękujemy. W hołdzie bohaterom powstania w południe rozległy się syreny i zabiły dzwony. Przypinki w kształcie żonkili są na ubraniach mieszkańców stolicy. Tak Warszawa upamiętnia rocznicę zrywu. To dramatyczne wydarzenie na zawsze zjednoczyło naród polski i żydowski, powiedział Polskiemu Radiu Josef Stambler ze wspólnoty Chabad Lubawicz w Warszawie. Pamiętamy, że naród Izrael zawsze będzie i zawsze, nieważne kto będzie chciał nas zabić albo robić nam krzywdę, w końcu mamy nasza wiara, mamy nasza tradycja i to zawsze pilnuje na nas. Ile naród polski nam pomaga, ile już 1000 lat jesteśmy razem z naród polski pomaga też w powstanie. Wszystkie broń, wszystko przyszło od Polaków. Nasze życie w dobry sposób razem, a będzie jeszcze dużo lat. Powstanie w getcie było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej przez Niemców Europie. Po południu będzie wiadomo, czy możliwy jest kompromis w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy i decyzji Polski, Węgier oraz Słowacji o zakazie wwozu ziarna w związku ze stratami rolników. Korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka jako pierwsza informowała rano, że Komisja Europejska jest gotowa wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych krajów, a także Bułgarii i Rumunii, które zamierzają wprowadzić podobne zakazy. Jednostronne decyzje miałyby być zastąpione przez decyzje komisji na szczeblu unijnym. To jedna z propozycji, natomiast cały zestaw rozwiązań jest w liście szefowej komisji Ursuli von der Leyen do przywódców 5 krajów, którzy pod koniec marca apelowali o działania. Komisja jest gotowa zgodzić się na skorzystanie z nadzwyczajnych uprawnień i wprowadzić zakaz importu z Ukrainy 4 produktów – pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku, ale przy jednoczesnym zapewnieniu ich tranzytu do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Ta kwestia będzie omówiona na rozpoczynającym się o 16:00 spotkaniu wiceprzewodniczącego komisji Waldisa Dąbrowskisa i komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z przedstawicielami 5 krajów, które zgłaszały problemy z nadmiernym importem z Polski. Jak usłyszałam, mają połączyć się za pomocą wideo ministrowie rolnictwa Robert Telus oraz rozwoju i technologii Waldemar Buda. Osobiście będzie uczestniczył ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Jak ustaliłam, komisja ma już przygotowane dokumenty dotyczące rozwiązania problemu i teraz kluczowe będzie stanowisko 5 krajów, a także Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chiny i Rosja zacieśniają współpracę wojskową, pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Wczoraj w Moskwie doszło do rozmów szefów obrony obu państw. Szczegóły tej wizyty opisuje dziś hongkońska gazeta. Tomasz Sajewicz.

siły się bić, leżę do końca dnia. Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na K. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster fal? Faster fal, bo fal, faster fal, bo fal. Przed nami jeszcze kilka dni nowego festiwalu filmowego Eurazja. Na projekcję można wybrać się do niedzieli do warszawskich kin Atlantic i Luna. O kilka rekomendacji z programu Małgorzatę Szlagowską, dyrektorką festiwalu, poprosił Ryszard Jaświński. Fajny film. Nazwa festiwalu nie kłamie. Do niedzieli możemy oglądać filmy z bardzo wielu krajów Europy i Azji. Mamy międzynarodowy festiwal i łatwiej taki festiwal zorganizować niż festiwal jednego kraju. Możemy żonglować między wieloma państwami, a także wieloma tytułami i tymi filmami, które pretendowały do bardzo wielu nagród. Chciałabym Państwu polecić film, który jest taką satyrą na współczesną Albanię, ale był również kandydatem do Oscara w 2022 roku. Dwa lwy przyjadą do Wenecji. To jest tytuł filmu. Dwa lwy wyjadą do Wenecji, bo Wenecja kojarzy się właśnie z nagrodą. Nagroda to lwy i dwóch podstarzałych panów jedzie z taką potrzebą, wrażeniem, że tę nagrodę odbiorą. Można powiedzieć, że to też taki film drogi. Podczas tej swojej podróży poznają dwie kobiety, które grają w filmach dla dorosłych i można się nieźle przy tym filmie pobawić. Serdecznie również polecam Państwu film Gorące dni. Jest to film jednego z najbardziej znanych reżyserów tureckich. Pan Alper zaprezentuje wyjątkowe dzieło tureckie. Przenosimy się wraz z prokuratorem do prowincji tureckiej i pokazane są między innymi również rządy obecnego prezydenta, a także korupcja i jak ten prokurator w obliczu różnych problemów musi sobie poradzić. To jest taki turecki thriller, film, który trwa 2 godziny, ale do ostatniej minuty trzyma mocno w napięciu i jest to jeden z moich ulubionych tego festiwalu. Ja mogłabym powiedzieć takie top 5, to na pewno Wiszące ogrody. Z Iranu. Tak, z Turcji Gorące dni. Polecam również świetny film Najszczęśliwszy człowiek na świecie i jest to kandydat do Oscara Macedonii Północnej w 2022 roku i przenosimy się tutaj do niewielkiej miejscowości, gdzie spotykają się osoby na takich szybkich randkach. Przy stolikach zmieniają stolik, kobieta spotyka mężczyznę i tak naprawdę nie wie, że wiele lat temu podczas wojny na Bałkanach połączyła ich wspólna historia i to wszystko wychodzi podczas rozmowy, więc akcja się zagęszcza. Po kolejnej rozmowie dowiadujemy się tak naprawdę, co tych głównych bohaterów połączyło, oni o tym zupełnie nie wiedzieli. I także wspaniały film też kazachski kandydat do Oscara 2021 rok i Płaczący step. I tutaj się przenosimy do lat 30. ubiegłego wieku. Jest to próba opowiedzenia o ludobójstwie Kazachów z bardzo epickim rozmachem historycznego dramatu i twórcy podkreślają niezwyciężoną naturę ludzkiego ducha. Tutaj jest bardzo mocny film. Nie znam takiego drugiego kazachskiego filmu, który właśnie dotyka tak trudnego tematu ludobójstwa i myślę, że to jest taki pierwszy film z rozmachem, jaki Kazachowie w ostatnich latach stworzyli i to jest obowiązkowa pozycja na naszym festiwalu. Będą poważne wątki, ale będą też te bardziej frywolne. Słyszałem, że nawet tanie z brzucha. Tak, obowiązkowo będzie bezpłatna degustacja wyjątkowej herbaty, ale także pokaz tańca brzucha. Staraliśmy się zachęcić naszych widzów różnymi wydarzeniami towarzyszącymi, które pasują również do naszego repertuaru filmowego, dlatego też muzyka bałkańska i oczywiście obowiązkowy spacer 23 kwietnia o godzinie 11 spotykamy się przy Zamku Królewskim i śladami Ormian po Warszawie. I ja również Państwa na ten spacer serdecznie zapraszam. Z Małgorzatą Szlagowską, dyrektorką Festiwalu Filmowego Eurazja, rozmawiał Ryszard Jeziński. Coming from my bones, sets my dog home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I catch a fever, boy, but things don't really change. Naszym gościem teraz jest pani Jolanta Kessler, reżyserka filmu Dwie flagi, opowieść o żydowskim związku wojskowym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzieje się dużo dzisiaj z różnych względów, no ale przede wszystkim to są obchody powstania w getcie warszawskim, stąd nasz gość jest trochę zziejana. Pani Jolanto, to kilka słów o samym żydowskim związku wojskowym, bo nie jest to organizacja powszechnie znana. Tak, jest to organizacja bardzo mało znana i jesteśmy nawet zdziwieni tym faktem, ponieważ jednak powstanie w getcie było niesłychanym historycznym wydarzeniem, omawianym szeroko w literaturze światowej, podręcznikach, filmach i nagle okazało się, że no, nie jest to cała prawda, żeby nie powiedzieć mocniej. I zaczęłam dociekać dlaczego. Okazało się jednak, że byli bojownicy z żydowskiej organizacji bojowej, którzy jakby w większym stopniu przetrwali, było ich też więcej, niechętnie mówili o tej organizacji. Byli to ich przeciwnicy polityczni. Przed wojną mieli bardzo dużo wzajemnych animozji, które przetrwały poprzez tragedię wojny, a nawet i po. Bo samym bojownikom żydowskiego Związku Wojskowego niewielu właściwie udało się przetrwać. Żadnemu chyba nawet z ich przywódców. Trzeba przyznać, że z komendy głównej niewielu, ale jednak jest to troszeczkę taki mit, że nie przetrwali. Dlatego, że jak głębiej poszukałam, jednak te wywiady, które są w filmie, filmowe wywiady, wizualne, to jednak były gdzieś w różnych archiwach. Jednak książki są po świecie, no nietłumaczone niestety na język polski. Właśnie świadectwa tych bojowników. Jeden z głównych komendantów Żydowskiego Związku Wojskowego od strony politycznej, Dawid Wdowiński, ocalał, napisał książkę And We Are Not Saved, też nietłumaczoną. Także no, nie można powiedzieć, że nie było tych śladów. Czy jak ktoś bardzo chciał poszukać, to znalazł. Wiadomo, jak ktoś szuka, to znajdzie prędzej czy później jakiś ślad. Może jeszcze nietłumaczone dodam, bo też takie rozmowy, poruszenie jakiegoś tematu z reguły skłania jest do tego, żeby sięgnąć głębiej, poznać. Wspomniała pani o tych potencjalnych, przypuszczalnych powodach, skąd tak mało tej informacji, czyli znajduje pani w tej różnicy w poglądach politycznych, tak? Nie tylko. Oczywiście była to organizacja prawicowa, była to organizacja, która w pewnym sensie miała kontakty z rządem i z organizacjami we Włoszech, a to już był wtedy Mussolini, w jakimś sensie faszystowski rząd, więc rozumiem pewne animozje i pewien ostracyzm wobec tej organizacji, która u swoich początków stawiała na dryg wojskowy, na szkolenia, na naukę strzelania. Ale 19 kwietnia 1943 roku wszyscy stanęli na murach getta. I to się przydało. To się przydało. Właśnie te ćwiczenia wojskowe, ten dryg wojskowy, umiejętność obchodzenia się z bronią. Chociaż, jak widzimy z różnych świadectw, różni polscy oficerowie, którzy docierali do getta, dalej ich szkolili. Także zarówno ci, którzy już byli przeszkoleni, żydowscy bojownicy, uczyli swoich pobratymców, tak jak i przychodzili polscy właściwie to byli żołnierze podziemia polskiego, konspiracji niepodległościowej. Też przychodzili i ich szkolili. O żydowskim związku wojskowym i przede wszystkim o samym filmie porozmawiamy dalej za chwilę. Bal jak bal, nie wszyscy się bawią. Balą z helem konfetti ostatni raz. Trochę tu głośno. Za parę chwil już będzie łatwiej. Diego Tiffany'ego na śniadaniu Givenchy. Za parę chwil, na jeden moment, to centrum miasta dla nas, parkiet vis-a-vis. Za parę chwil już będzie ładnie, jak od Tiffany'ego na śniadaniu Givenchy. Za parę chwil, na jeden moment, to centrum miasta dla nas, parkiet vis-a-vis. Vis-a-vis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Dwie flagi, film, opowieść o Żydowskim Związku Wojskowym w reżyserii naszego gościa, pani Jolanty Kessler, jest dostępny, drodzy państwo, na VOD, więc można go zobaczyć, a jutro można zobaczyć na antenie TVP Historia, tak? Tak, TVP Historia o godzinie 19. Drodzy państwo, trzeba sięgnąć, bo poznawanie historii ma przede wszystkim nas czegoś nauczyć i pozwolić zrozumieć to, co się dzieje współcześnie i też mechanizmy, które okazują się być niezmienne w życiu człowieka i w naszej cywilizacji. Pani Jolanta, co było najtrudniejsze w przygotowywaniu tego filmu? Więc oczywiście bardzo trudno było zdobyć fundusze, ponieważ niespecjalnie była wola, żeby taki film powstał, zarówno ze strony telewizji, jak i ze strony innych funduszy, jak na przykład PISF. A poza tym jednak historycy nie mogli uzgodnić swojej wersji. Jakie były te wersje w takim razie? Powiedziałabym, że te wersje były od tego, że w ogóle nie istniał Żydowski Związek Wojskowy. Potem, że może istniał, ale że na pewno nie zawieszono dwóch flag. A jeżeli byli historycy, czy są historycy, którzy twierdzą, że nie istniał, a znalazła pani przecież te publikacje, nie w języku polskim, wspomnienia i tak dalej, to jak do tego się odnosili? To znaczy, ja mówię na przestrzeni lat. Pojawiały się pierwsze artykuły, pierwsza książka powstała rzeczywiście zaraz po wojnie. Bernard Mark, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, najpierw napisał książkę bez całej prawdy, później po 56 roku, kiedy już mógł, napisał o Żydowskim Związku Wojskowym, ale właściwie potem była cisza. Podobnie było w Izraelu. Chaim Lazar, wspaniały badacz, zebrał różne świadectwa ludzi, którzy jeszcze żyli wtedy, także i w Polsce. Jego żona przyjeżdżała do Polski, żeby zbierać dalsze świadectwa. Napisał książkę w 63 roku, Muranowska 7. Tytuł pozornie brzmi po polsku, bo książka jest po angielsku. I w zasadzie potem zaległa cisza. Jakieś pierwsze artykuły zaczęły się pojawiać Moshe Arensa, wychwytywałam w prasie angielskojęzycznej, gdzie przekonywał, że taka formacja istniała. No więc tak jak mówię, był to nawet fakt, który należało jakoś udowodnić. I Moshe Arens się tym zajął. Po czym nie bardzo chciano potwierdzić, że były wywieszone te dwie flagi. Z czasem jednak różne świadectwa polskie i świadectwa bojowników w getcie, którzy zostawili po sobie czasami książki, no jednak przełamały ten opór i okazało się, że były te dwie flagi. No i tak dalej. Po prostu bardzo dużo było tych sporów, świadectw, które były uznawane za niewiarygodne, za całkowicie wymyślone. I w tym gąszczu, kiedy mamy do czynienia z takimi różnymi stanowiskami historyków i także świadków, niektórzy może po prostu wszystko zmyślili, nie wiadomo, to rzeczywiście filmowiec jest troszeczkę zgubiony. Chciałby rzetelnie przedstawić przynajmniej no właśnie, zbiór film dokumentalny, to prawda. Informacji. Staram się zbliżyć do tej prawdy. Wobec tego taką bardzo wąską ścieżką pomiędzy tymi różnymi opiniami, żeby nie powiedzieć czegoś, co nie było potwierdzone, żeby nie powiedzieć czegoś, co budzi duże kontrowersje u jakiegoś historyka. No starałam się przebiec razem z widzem ten cały przebieg powstania w getcie. To jak to ostatecznie wybrzmiało, a też wrócimy zaraz do kwestii dwóch flag, bo jest ona bardzo interesująca. Za chwilkę. Tears and fears, even in my dreams. The sun in my wound, in my inner stream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood, even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Tino laughters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't be reach working before they preach we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope we see alike. Have freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are beating. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. One was falling, sure will fall down. One was falling, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. One was falling, true will fall down. One was falling, true will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Historia ma to do siebie, że zmienia swoje oblicze w zależności od tego, jak bardzo intensywnie się ją bada, bo przecież znamy tylko tyle, co znamy, a tam wiele tkwi w tej rzeczywistości minionej. Dwie flagi, opowieść o żydowskim związku wojskowym, to jest film, który, przypomnę, jest do zobaczenia, a zawsze dobrze samemu zobaczyć na VOD. Naszym gościem jest reżyserka tego filmu, pani Jolanta Kessler. Pani Jolanto, no to przyjrzyjmy się w takim razie temu, co, na ile oczywiście możemy zdradzić, co w środku te rozmowy, te informacje, a przede wszystkim skupmy się wokół na początek tematu dwóch flag. Tak, dwie flagi to jest wspaniały taki wizerunek braterstwa broni, jakiejś wzajemnej pomocy w takich sytuacjach krańcowych. Powstańcy w getcie w zasadzie zdawali sobie sprawę, że po prostu idą na godną śmierć. Nie liczyli na ocalenie. Polacy, którzy jeszcze nie byli gotowi do powstania, mogli im tylko pomóc jakimiś dostawami broni. Do dzisiaj są zarzuty, że te dostawy były za pieniądze. No, z drugiej strony tę broń się często kupowało, więc też nie można było kupić jej bez pieniędzy. Te sprawy jeszcze wymagają dalszych badań, na ile te dostawy były po prostu honorowe i bez finansów, a na ile one były ściśle handlowe. No chyba przede wszystkim tutaj najbardziej ważną i bulwersującą jest cały czas, no, kto był okupantem i kto jednak sprowokował rzeczywistość do takiego stanu, no, bo przecież to te tysiące niemieckich żołnierzy stanęło wokół murów getta wtedy. Były też oddziały ukraińskie, czego nie ukrywamy w filmie. Oczywiście mówią o tym nasi świadkowie, pomocnicze oddziały. Oczywiście głównym agresorem są Niemcy. I tu ja myślę, że tu nie ma wątpliwości. Natomiast zachowanie strony polskiej wielu podnosi obecność szmalcowników. Oni doskonale wiedzieli, którędy Żydzi mogą uciekać i tam na nich polowali. Ale z drugiej strony wszyscy moi bohaterowie mieli przyjaciół Polaków, którzy im pomagali, którzy ich chronili. Jeżeli oni się wydostali na drugą stronę muru, to zawsze szli z Polakami, żeby ich chronili przed szmalcownikami. Więc z obu stron to byli także Polacy. Żałuję, że nie znalazło się w filmie, że jedna z wartościowych relacji Pawła Besztymta, którą napisał zaraz po powstaniu w getcie, nie została uwzględniona w filmie na prośbę Muzeum Getta, że został ocalony i przechowany przez złodzieja warszawskiego. Człowieka z marginesu, którego podejrzewalibyśmy bardziej, że szukał pieniędzy za przechowanie, a on po prostu pomagał temu Pawłowi Besztymtowi, przechował go. I jest bardzo ciekawy artykuł na ten temat, zamieszczony niegdyś w Kulturze Paryskiej. To się nie znalazło niestety w filmie, tak jak i różne takie dosyć ciekawe informacje. Bardziej staraliśmy się przekazać główną linię tematu, żeby nie iść w anegdoty, żeby przekazać to, co do tej pory było białą plamą. Opowieść o Żydowskim Związku Wojskowym. No, przede wszystkim poruszenie tego tematu, Żydowski Związek Wojskowy. Myślę, że warto sięgnąć po te informacje, warto poznawać historię, bo to wszystko to są ludzie przecież konkretni, którzy stawili czoła takiej, a nie innej sytuacji trudnej. Trudno sobie wyobrazić siebie w takich okolicznościach nieprawdopodobnej zawieruchy wojennej, takich postaw odczłowieczających siebie nawzajem. To bardzo trudne i myślę, że każda rozmowa zmierzająca do tego, żeby poznać, nie oceniać, ale poznać najpierw przede wszystkim tę rzeczywistość, może przynieść się o tyle dobre, że wyciągnąć możemy wnioski i poznać te mechanizmy rządzące nami jako ludzkością. Wzruszająca też jest postawa Ryszarda Walewskiego, osoba już nieżyjąca. I to jest też ciekawy przykład, że żył w Izraelu bardzo wiele lat, nikt go nie nagrał. Jest jeden z bohaterów, którego nie mamy sfilmowanego wywiadu. Był lekarzem, ale skończył też historię przed wojną w Warszawie. I w momencie, kiedy komenda Żydów kazała się wycofać kanałami, on zaoponował. Powiedział, że on zostanie z tą ludnością cywilną do końca, żeby chociaż jakoś ich chronić w jakichś sytuacjach krańcowych. Oczywiście. Czasami przytuleniem. Chociażby to. Drodzy Państwo, Dwie flagi, opowieść o Żydowskim Związku Wojskowym trzeba zobaczyć na VOD albo jutro, przypomnijmy, na kanale TVP Historia o godzinie 19. A naszym gościem była reżyserka tego filmu, pani Jolanta Kessler. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo bar, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten nie.